så nåede vi frem til en vejrudsigt. Aftenen er klar og tør, og temperaturerne falder ned til mellem 8 og 13 grader. Nu sender vi kulturprogrammet AK247 Musik. Ja, god aften og velkommen til AK247. Mit navn det er Anders Christiansen. Musikken i dag, det bliver selvfølgelig rockmusik. Vi må jo tage værdig afsked med den døende genre. Og den allerførste kadaversang er faktisk skrevet i år, i 2012, og den er skrevet af en fyr, der hedder Jack White. Velkommen til. Vi skal netop tale om rockens helbredstilstand, fordi det her med, om rocken er levende eller død, det er jo noget, man diskuterer, eller har diskuteret i mange år. Og så sent som i dag, der har Politikken en kronik med netop overskriften, rocken er død. Og det er jo langt fra første gang, at den her genre forsøges aflivet. Rocken er død er et statement, som bliver luftet med vores mellemrum. Og jeg mener personligt, at jeg kan huske, at jeg engang er faldet over en anmeldelse af Torben Bille fra slutningen af 70'erne. Jeg har ikke læst den i slutningen af 70'erne, men jeg har set den senere i Hvem, Hvad, Hvor fra 79-80, hvor Bruce Springsteen blev udråbt til rockens redningsmand. Altså underforstået, at rocken på det daværende tidspunkt var døende. Og det er jo en diagnose, som sagt, som er blevet stillet adskillige gange. Nu er jeg ikke så interesseret i at diskutere indholdet i den her førnævnte kronik i Politikken. Jeg er mere interesseret i udsagnet rocken er død. Og derfor så har jeg inviteret Torben Sangild i studiet. Du er kulturforsker og anmelder på Dagbladet Politikken. Men du har ikke skrevet kronikken, skal jeg lige skynde mig at sige. Nej, kronikken er skrevet af eksterne folk. Ja. Lad mig starte med at spørge dig. Hvornår hørte du første gang, at rocken blev erklæret død? Det har været i 1985, tror jeg, hvor jeg læste i enten en avis eller et blad, måske et engelsk musikblad, et interview med Depeche Mode, hvor jeg tror, Andy Fletcher han udtalte, at rockmusikken var død, og nu var og synthesizeren, det var fremtiden og sådan noget. Ikke? Han er også selv keyboardspiller, og Depeche Mode var jo et keyboard-sample-band, især på det her tidspunkt. Ikke? Og det blev jeg meget provokeret over dengang. I dag, der trækker jeg sådan lidt på skuldrene. Hvorfor blev du provokeret over det dengang? Fordi jeg... Som så meget, jeg var 16 år gammel, og jeg elskede rockmusik, og i den alder kan man måske godt have sådan en fornemmelse af, at hvis nogen erklærer noget, som man holder af for dødt, så er det meget provokerende. Så det, jeg var sådan, at det var, jeg kunne egentlig godt lide Depeche Mode, men jeg brød mig bestemt ikke om, at rocken skulle erklæres for død. Jeg tror, jeg var helt sikker på, at rocken havde en fremtid. Og der i 85, hvilke bands var det så, som du mente holdt rocken i live? Jamen, der var jeg begyndt at høre sådan noget postpunk undergrundsrock, ikke? Så det var jo altså... hvem har det været på det tidspunkt? Der har det jo været bands som Swans, eller... jeg var ikke begyndt at høre Sonic Youth endnu, men det få år senere, i 87, lærte Sonic Youth at kende, som var et af dem, der virkelig skabte noget nyt. P.O. Boo, som sådan et avantgarde rockband. Der var alle mulige forskellige, som lavede noget, der var meget langt fra mainstream, som jeg synes var interessant. Også på det tidspunkt Talking Heads og endda Public Image Limited. Der var alle mulige forskellige bands, jeg hørte på det tidspunkt, som jeg synes, de havde noget at byde på. Nu nævnte jeg i mit oplæg, at det her udsagn rocken er død, er jo, som sagt, du havde hørt det i 85. Jeg lusker mig til at sige, at jeg måske har læst det i 79, for lige at slå dig lidt. Men, og jeg sagde også, nævnte også, at du er kulturforsker, så det er jo ikke sådan, det er ikke bare noget, du syger dig frem til alt det her. Kan du give et bud på, hvorfor det er, at netop rockmusikken så ofte bliver erklæret død? Ja, altså jeg tror, at hvis man skal finde roden til det her udsagn, så skal man gå tilbage til 1800-tallet, ikke lige med rockmusikken, men med udsagnet, at noget er dødt. Og det er den berømte sætning hos Nietzsche om, at Gud er død, som er en sætning, der kommer i en lang række, men som ligesom er blevet hævet ud af sammenhæng, og som bliver liret af hver eneste gang, nogen skal forklare det moderne, og som er blevet fuldstændig tom, fordi den ligesom bliver sådan en selvforklarende udsagn. Men det er blevet sådan en kliché, at man erklærer noget for dødt med sådan stor med brask og bram, og det er der så, der er forskellige ting i filosofien, der er blevet erklæret dødt siden. Der er hele filosofer, der har en karriere på at erklære ting for døde, og i kunsten og i musikken har man så også sådan nogle, noget af dødt. Og det mest interessante at erklære dødt, det er det, som dominerer. Inden for billedkunsten, der er det maleriet, der gang på gang bliver erklæret dødt, sådan med 20 års mellemrum, og inden for musikken, har det i de sidste 50 år, eller 40 år måske, været interessant at erklære rocken for død. Fordi den er så dominerende, fordi den forener en eller anden form for kunstnerisk integritet med kommerciel succes. Altså det er simpelthen fordi, at rocken er den store spiller på musikscenen. Det er ikke noget i rockens natur, der gør, at man har lyst til at sætte sig op imod den. Hvis rocken var et marginalt fænomen, ville det ikke være interessant at erklære den for død. Altså det er jo ikke interessant at erklære en eller anden undergenre for død. Det er i hvert fald ikke noget, som man får en kollega i politikken på og erklære mathcore, en eller anden metal-undergenre for død. Altså, det skal være en stor spiller, ikke? Ja, det er rigtigt. Den anden gør ellers godt at læse. Nu er jeg jo selv meget, meget glad for rockmusik, og jeg synes, jeg fornemmer sådan en lidt skadefro. Altså folk er lidt sådan meget hurtigt til at sige, nu er den død, og nu er det gammelmandsrock. Er det også en opfattelse, du deler? Det er som om, der er to steder, det udsagn kan komme fra. Dels som i dagens kronik, sådan lidt begrædende fra en, der elsker rockmusikken. Og dels meget tit fra nogen, der laver noget andet, og som derfor meget gerne ser rocken død. Og der er den ting, de selv laver, som noget, de kan føre frem. Og det er også parallelt til billedkunsten, hvor dem, der erklærer maleriet for dødt, det er jo ikke malerne, det er dem, som laver konceptkunst, aktivistisk kunst, forskellige andre former for kunst, og som ser maleriet som den her store mastodont, der både kommercielt og i det hele taget får mest opmærksomhed, og som skal ned med nakken. Jeg skal lige sige, den kronik, vi nævner, det er som sagt en kronik, der hedder Rocken er død, der er skrevet af Ole Højlund, og det er rigtigt, som du siger, han begræder lidt, at han mener, at rocken mangler kant, og at det skal væk fra X-faktor-segmentet og tilbage og være frit og levende og sådan noget. Ja, fordi vi skal jo lige forstå, hvad udsagnet af noget af dødt betyder. Det betyder jo ikke, at det ikke eksisterer, at der ikke bliver lavet rockmusik, at der ikke bliver spillet rockmusik, men det betyder formentlig, at den ikke har den der vitalitet. Vitalitet betyder jo livskraft. At den ligesom er forsvundet. Det er ikke der, det sker længere. Det er ligesom det, der ligger i udsagnet, at det er ikke længere rockmusikken, der kommer med fornyelsen, der kommer med indsprøjtningen, der flytter noget. Det må være det, som ligger i udsagnet. Men det er jo sjovt, hvad det er, der det skyldes, fordi ham der, Ole Højlund, han Han begræder det jo netop, fordi han mener, at rocken er blevet kommerciel. For et eller to år siden blev rocken også erklæret død i den engelske musikpresse, og så fulgte hele den danske musikpresse efter. Og der var det af den modsatte grund, det var, at rocken ikke var særlig meget til stede på hitlisterne. Den var altså ikke kommerciel nok længere. Nej. Og begge dele er sådan set noget vrøvl. Men hvis jeg så siger, nu glemmer vi lidt om, hvorvidt den er død eller ej. For det kan man sige, det er den jo ikke. Der er folk, der spiller rockmusik og hører rockmusik, så den findes jo. Men hvis man skulle tage sådan rockscenens aktuelle tilstand, hvor mener du så, den befinder sig? Altså, der er jo lige kommet en bog af en musik, meget berømt musikkritiker, der hedder Simon Reynolds, som handler om, hvordan alt er blevet retro på musikscenen, på den her rock-pop og så videre musikscene. Og noget er der om det. Altså, man kan godt have den der fornemmelse af, at det er længe siden, der har været sådan en tendens. Man kan godt finde små bands, der laver nogle spændende, nye, sjove ting og sådan noget. Men der har ikke været egentlig bevægelse på samme måde som, du ved, grunge eller punk eller postpunk eller et eller andet. Støjrock, whatever. Som, hvor man har fornemmelsen, nu sker der et eller andet, som ligesom gennemtrænger, som er sådan en ny scene, der melder sig på banen og har noget nyt musikalsk at byde på. Den fornemmelse har man ikke i øjeblikket. Man er på fornemmelsen, at der bliver kigget meget tilbage, og at de bands, som bliver hyldet mest, det er nogen, som trækker enormt meget på forskellige rødder tilbage i rockhistorien og kombinerer dem på lidt nye måder og måske producerer musikken på en lidt anden måde. Et eksempel kunne være, at et af, som et ret kendt band, Animal Collective, som er et af de bands, der måske de sidste 10 år har sådan været mest indflydelsesrige. Det de gør, det er jo i høj grad at tage nogle gamle ting fra Beach Boys og 60'erne, og så vælte dem lidt, og noget folk og det ene og det andet, og vælte dem lidt rundt på nogle nye måder, og producere dem så lidt mere elektronisk, og med en speciel lydproduktion, som er sådan meget samtidig, og som er lidt speciel. Men det er ikke sådan, at man ligesom fornemmer, jeg synes, de er gode, men det er ikke sådan, at jeg fornemmer, at her er ligesom en vej frem i, hvor vi kan se helt nye veje for rockmusikken. Hvornår er der sidst sket noget nyt, hvis jeg må spørge dig sådan? Det er et frækt spørgsmål. Der sker jo hele tiden små nye ting. Jeg ved virkelig ikke, hvornår der sidst er sket noget rigtig stort inden for rockmusikken. Jeg synes godt nok, det er længe siden. Altså, vi er enige om, der skete noget i starten af 90'erne. Der skete flere ting. Der skete grunge, der skete shoegazer, der skete britpop, der skete andre former for støjrock og indie-rock og sådan noget. Der var sådan en eksplosion af nye former for rockmusik, som jeg selvfølgelig igen trak på. Altså, der er jo ikke noget som helst originalt ved grunge, men det er alligevel en ny lyd. Men der kan man sige, selve udtrykket er jo hentet fra i høj grad fra punkmusik og så videre, og fra noget folkmusik og amerikansk almindelig rock. Men er det ikke lidt, altså, jeg sidder og tænker, nu sidder vi her og siger, at der ikke sket noget i rockmusik i 20 år. Altså, det er lidt den her, man ryger den her gammelmandsfælde med, at de unge snakker grimt, eller alting var bedre i gamle dage, der fulgte man gamle dame over vejen, og nu er det hele af helvede til. Ja, men altså, jeg synes ikke, det hele er helt af helvede til. Det er også, fordi jeg hører andre genrer end rockmusik, og orienterer mig inden for alle mulige former for musik. Så på den måde, det er også derfor, jeg ligesom kan sige, jeg trækker lidt, selvom jeg, altså, rockmusik står mit hjerte meget, meget nær, og ligesom udgør en meget stor hovedparten af min musiksamling måske, ikke? Så er det ikke sådan, at hvis ikke rockmusikken lever videre, så har jeg ikke noget at leve for, fordi, rent musikalsk, fordi jeg kan sagtens finde ting, som er sådan hinsides genre, eller som er andre steder, fordi jeg er meget sådan opsøgende og nysgerrig. Så derfor føler jeg mig ikke rigtig truffet af den der med, at jeg bare synes, det var bedre i gamle dage, fordi jeg kan også sagtens se begrænsningerne i det, som var for 20 år siden. Der kom bare lige i begyndelsen af 90'erne, der kom der altså virkelig en lang række helt fantastiske albums, som den dag i dag er blandt mine yndlingsalbums. Det vil jeg gerne indrømme, men jeg mener også, de klassikere og sådan mere, altså kulturelt set, de er virkelig på et højt niveau. Altså My Bloody Valentine, Talk, Nirvana, Nevermind og alle de der ting, som kom der lige i 90, 91, 92, 93, P.J. Harvey, der skete virkelig noget der, som har haft en meget stor betydning, og som er nogle virkelig perler i musikhistorien. Men sidder du ikke bange for, at jeg sidder og forestiller, at der sidder nogle unge mennesker derude, og hvis de lytter til os nu og river sig i håret, og siger, nej, hvad er det, de taler om? Det er bare fordi, man ikke sådan har... Altså, nu tror jeg slet ikke, unge mennesker hører radio, men også for det. Jo, men det kan da godt være. Men altså, så må de komme og sige, det her er det nye, og det er rock. Men altså... Arcade Fire. Jamen, jeg synes, Arcade Fire er et glimrende band. Og de har da også deres egen sådan stil, men de har jo ikke fornyet rockmusikken som sådan. De har deres egen genkendelige stil. De er nogle gode sangskriver. De har en sanger med en meget markant stemme, som er let genkendelig. Og dem kan man nævne 100 eksempler af, som er aktive nu. Og det er rigtig, rigtig fint, men der er ikke en retning. Nå, altså de er forskellige på hver deres måde. Præcis. Altså, hvad er ligheden mellem Arcade Fire og Animal Collective? Den er jo sådan lidt svær at finde. De er sådan lidt hver sit sted. Man kan måske godt finde en lighed i deres attitude, som er sådan tidstypisk. Men rent musikalsk er det to forskellige ting, de gør. Også helt i lydproduktionen og så videre. Nogle af de største, du skal passe på med sådan noget med størrelser, men sådan noget med størst rock, det er jo, vi har jo Kings of Leon, som er et stort rocknavn. Det er også lidt det, man måske taler om, at man har måske ikke de her store samlende rockbands. Det er i hvert fald i forbindelse med Roskilde Festivalen, der skulle tale altid, hvem kan egentlig fylde orange, ikke? At man mangler de her store rockbands, som viser en vej og viser, hvordan rock skal spilles anno 2012. Altså man har jo Kings of Leon, måske så har man Black Keys, hvis du kender dem. Men de er jo, altså de spiller over 70'er rock, ikke? Og det synes jeg er fuldstændig uinteressant. Og Jack White, ja, altså Jack White og White Stripes, synes jeg jo, jeg ved godt, de er enormt populære, og jeg støder mange lytter nu, men jeg synes faktisk, det er utroligt tilbageskuende musik. Det må jeg altså sige. Jeg startede en time med at spille et nummer af Jack White for hans nye plade. Det okay. Det kunne jeg faktisk meget godt lide. Ja, jamen det er sikkert udmærket. Og altså, jamen, retro kan jo også være udmærket, men hvis man skal tale om, at rocken skal reddes, og sagen er jo, den bliver jo altid reddet, den er jo blevet reddet adskillige gange, ikke? Så tror jeg ikke, det er fra Jack White, man skal til Jack White, man skal kigge med. Altså, jeg ved, at manden er utrolig populær, og respekt for det, og han kan jo sit kram, men han har jo ikke, altså... Jeg har ikke opfundet andet end den dybe tallerken. For her til sidst, vi har et lille minut tilbage, for at vende tilbage til udsagnet rocken er død, som vi jo har stået på i gang med. Kan rocken dø? Ja, i den forstand, at den kan miste sin status som centrum af musikscenen. Den, som påvirker alle de andre. Altså, AC/DC har jo ganske vist sagt, at rock'n'roll ain't gonna die. Men at man kan godt forestille sig, at der er jo mange andre musikgenrer, som i den forstand er døde. Ikke at de ikke bliver spillet, men at det ikke er der, det sker længere. Ikke? Og det kan man godt forestille sig, skidt for rockmusikken. Om det er nu, det tager jeg overhovedet ikke spå om. Skal vi lige snakke om et emne, som vi jo simpelthen ikke kan lægge ubehandlet hen? Du havde besøg i sidste uge, så skal vi tilbage til. Det handler om, at rocken er erklæret død igen. Igen. Ja. Det foregik denne gang i en kronik i Politiken, skrevet af en fyr, der hedder Ole Højlund. Ham vender vi tilbage til, fordi ham skal jeg lige præsentere ordentligt. Det gør jeg lige om et minuts tid. Fordi nu har vi fået besøg af Thomas Søj Hansen. Du har været musikkritiker og musikskribent i 17 år. Ja. Sidst på Berlingske, og så har du, hvis jeg lige skal sætte et par skilte på det, også været medstifter af det, der hedder Steppeulvsprisen. Det er rigtigt. Og som vi jo sendte live fra, kan du huske det? Ja, det er sjovt. Og du mener, at kan man sige, rocken aldrig havde været mere levende end nu? Ja, nu tænker vi jo sådan bare på den danske scene. Det er den, han kritiserer. Det er den, han kritiserer. Danske rock, ikke? Desværre kunne I to ikke krydse spader. Ja. Hen over det der tema om rocken er død eller rocken er levende i aften, da Ole Højlund, som i øvrigt bor lige om hjørnet, skal til møde, eller skulle til møde, i sin andelsboligforening. Men der kan man jo bare se, hvor vigtig rocken er. Men derfor, og han vil gerne komme i morgen, hvis det var. Men jeg er så hans advokat. Det er bare lige for at forklare, hvordan det her det skal foregå. Okay. Fordi jeg ved jo, da vi i sidste uge tog hul på det emne, der havde vi lige fat i dig, og dit debatindlæg fik faktisk dig, Thomas Høje, til at fare i blækhuset. Og skulle lige sige igen. Oles debatindlæg. Fik Thomas Høje til at fejre i Blækhuset. Der kan se, det er det, der har været okay for en anden, ikke? Det er nemlig rigtigt, du får i Blækhuset, og du får så lov til at fremsige din klumme herinde. Og så har jeg tænkt det sådan, at Anders, du er interviewer. Mm-hmm. Jeg er så en slags advokat for Ole Højlund, og du kan jo også være overdommer, og Thomas Høje er bare sig selv. Mm-hmm. Og så skal vi lige sige, dermed fortsætter vi så debatten om, hvorvidt rocken er død eller levende. Og i torsdags skylder vi jo nok at fortælle lytterne, der havde vi kulturforsker Torben Sangel i studiet, hvor du, Anders, spurgte ham, hvorfor har folk så travlt med at erklære rocken død? Ja. Og hvad svarede han så? Jamen, han sagde, at det var jo især fordi, at rocken er den store spiller. Altså, hvis man kigger på musikscenen, så er rocken jo den store genre. Og hvis man laver noget andet end rock, for eksempel elektropop, så kan man godt lide at erklære rocken død. Andy Fletcher fra Depeche Mode gjorde det tilbage i 1985, sagde han i interview, at rocken er død. Det var jo for, at man selv kan hæve det så lidt og sige, nu rocken er det for gamle mænd, nu kommer de nye. Det var ikke, du nikker, Thomas Høje, det var ikke tosset sagt. Nej, det er sådan, det sagt. Altså, I kan også huske, et af rockhistoriens største mesterværker er jo U2's Octobaby, og der startede Bono og The Edge, sådan set, altså de to fremtrædende medlemmer i gruppen, startede sådan set med at forud for indspilningerne, og langt stykke hen i indspilningerne, og erklære rocken for død, til stor skræk og rædsel for de to andre. Og så laver de alligevel et rockmusikalsk mesterværk, ved at tviste den. Ja. Jeg havde en ting med mit første spørgsmål til dig, Thomas Høje, skulle være, hvor tit har du hørt, at rocken, altså hvor tit har du hørt den sætning, rocken er nu død? Jamen, den har jeg jo netop hørt mange gange, og rigtig mange gange på den der måde, netop med, at rocken er storebroren. Det er den, der har mere end 50 år på banen, og det er derfor, det er den, man skal slå på, hvis man vil råbe sig frem i verden. Så det har jeg hørt rigtig, rigtig mange gange. Og den har jo sådan set aldrig rigtig, hvad skal vi sige, der er jo ikke noget, der er ikke, altså Ole Højlunds kronik i Politikken i fredags, der bygger på en hitliste fra England, hvor kun tre af de 100 bedst sælgende numre er rockmusik, sådan i hans det er det, den bygger på, hans kronik, som er. Ja. Men det er jo sådan set, det er sådan set ikke noget, du kan bruge til noget i den her teknologiske virkelighed i dag, fordi at hvis du regner med Spotify, med alle de andre streamingstjenester, med alle mulige anden type fildeling, med YouTube, så bliver der lyttet til mere rock i dag, end der nogensinde har gjort før i tiden. Så det er, hvad skal vi sige, ud fra den der helt gængse hitlistebetragtning, holder det på ingen måde heller. Nej, Ulla Højlund er her jo ikke. Jeg skal sige, at til det ville han have sagt, hvis jeg skulle have hans advokat. Mm-hmm. Jeg vil have sagt, men det er umuligt at finde musikken, fordi den er fordelt på alle mulige tjenester. Nej, det passer jo ikke. Nu skal vi ikke gå ind i det nu, for jeg skal lige præsentere Ole Højlund. For han er faktisk ikke her hvem som helst. Han er ikke bare, altså i kronikken der er han underskrevet som, det står der ikke engang. Der står projektkoordinator. Ja, projektkoordinator står et eller andet sted til sidst, men ellers står der bare Ole Højlund, og så tænker folk selvfølgelig, hvem er han? Ja, han er altså godt nok pensioneret i dag. Han er 67 år, men han har faktisk set rocken komme og gå. Han har været formand for Rosa. Det er Dansk Rock Samråd. Han har været leder af huset i Magstræde, som er et koncertsted her i København, et kulturhus. Og han har været med til at stifte den såkaldte spillestedslov. Og så han har jo selvfølgelig en vis erfaring i rygsækken. Og nu skal jeg sige kort sagt, hvad det er, han i sin kronik blandt andet foreslår. Men det, der ligesom er pointen, det er, at han foreslår en slags School of Rock. Det var, fordi jeg tænker på den film. Ja, det gør jeg også. En uddannelse, der det er jo med, hvad hedder han, Jack Black. Hvis ja, man ikke kan se den, kan jeg anbefale den. Jeg ser den med mine unger hver fredag. Det er en uddannelse, der i stil med filmskolen er mere, nu bruger han et frækt ord, audiovisuel. Det vil sige, at Ole Højlund synes, at vi skal have en uddannelse, hvor man blandt andet lærer at satse på YouTube, og lærer at lave musikvideoer. Og ligesom filmskolen lærer eleverne den gode historie, så skal eleverne på sådan en musikskole lærer den gode melodi. Ja. Og der er det så spørger dig, Thomas Høj, det er vel ikke nogen tosset idé? Nu er jeg allerede faldet i søvn. Fordi nu er vi allerede igen hen ved vumper mod, at Danmark vil tage patent på kunsten og udvikle kunsten, og så ved vi alle sammen, hvad der sker med den. Så bliver den ikke til noget. Der er allerede en sangskriveruddannelse på musikkonservatorierne, som måske er den vigtigste uddannelse på konservatorierne. Man kan sige, at alle er så dygtige til at spille, så de har sådan set ikke brug for at lære at spille. De har brug for at lidt hjælp til og nogle håndtag til at lære at skrive sange. Mm. Så den del er det, er allerede kørt. Og hvis du tænker på YouTube og unge mennesker, og hvor nemt det egentlig er, og selv ældre mennesker kan finde ud af at smide ting på YouTube på 5 sekunder, så det har vi overhovedet ikke brug for. Vi har slet ikke brug for statsstøtte eller licensmidler, eller jeg skal give dig skære, hvad han ellers vil have, at der skal public service forpligtelser. Altså, rocken lever og har det fuldstændig fint, og den er muteret ind i utallige genrer, fra reklamebranche til jingler, jeg skal give dig skære, til store stadions, til små klubber, til rent online ting. Altså, der er ingen grund til, at man skal begynde at føre den store modelige hånd i ryggen på rockmusikken. Og heller ikke uddannelsesmæssigt. Jeg har hørt en side med dine argumenter, som jeg har ringet til, der kender lidt i forvejen, og jeg kender så også Højlunds argumenter, fordi jeg ringer til ham. Men, og en af de ting, han sagde til mig, det var, at sådan en fyr som Thomas Søje, han vil sige, at han sagde faktisk ordret, jeg vidste, at gamle typer, det er så dig, som Thomas Søje, du er jo også over 40. Ja, jeg er 41. Jeg vidste, at gamle typer som Thomas Søje ikke ville bryde sig om at bryde grænsen til det visuelle. Jamen, det er det, jeg lige sidder og siger til dig. Altså, du kan se helt sidste år, 2011 i dansk musik, der brød der en helt ny, et helt nyt kul af folk igennem med base på Nørrebro. En blanding mellem sådan noget hip-hop og dancehall. De var knap nok fyldt 20 halvdelen af dem. Det hele startede på YouTube. Det var der, man selv fandt ud af det. Mm-hmm. Længe inden det var, man kunne læse om det i aviserne og alt muligt andet. Du tænker på Kit? Jeg tænker på Kit og på Casey og på Klumpen og på hele dynen af de her folk. Og det har været også sådan i overvis med året før, altså i 2010, der var det bare den nye danske punkmusik, der brød igennem på fuldstændig selv samme måde. Så det er noget... Altså... Men det er jo ikke rock. Så lad os lige prøve at starte med at definere, hvad er rock for dig? Fordi jeg tror... Det er nemlig også en pointe i sig selv, fordi der er ikke noget, der hedder ren rock og bare noget... Altså jeg tror, at han tænker det som sådan en elgitarborn suppestar i sag. Faktum er jo, at der er jo ikke noget, der hedder ren rock i dag. Altså, det kan du ikke. Tingene mutere ind og ud mellem hinanden, og det bliver blendet med jazz og med elektronisk musik og klassisk musik. Der er de der genreskel, som sådan, er der ikke rigtig længere. Mm-hmm. Okay, men så siger han om rockens rolle. At en gang, nu skal vi jo tænke på, at han har set rock. Han kan selv få lov til at være gammel, det siger, ikke? Det han er så også gammel. Han er 67, så det tror jeg godt, han vil medgive. Men nu skal vi ikke drille ham alt for meget, fordi han ikke er her. Men nu, som hans advokat, så har han jo altså set flere rockbands end dig. Det tror jeg ikke, han har. Han har ikke set flere bands, han har ikke hørt flere plader, end jeg har, for han har ligesom levet af det i 17 år, kan man sige. Det ved jeg godt, men han kunne sgu synge med dig lidt Steppeulvene. Han så Steppeulvene. Lad os sige det sådan. Ja, og han så Steppeulvene. Det var det, han gjorde. Og CV. Første gang, sikkert. Ja. Og det er selvfølgelig godt nok, så har han det rygte. Det er C.V. Jørgensen, skal jeg lige sige. Ja, det er C.V. Jørgensen, ja. Men så siger han til mig, at rock er historisk set en manifestation af oprøret. Altså han siger, at rockmusikerne var ungdomsoprørets ypperste præster. Det skriver han i øvrigt også i kronikken. Ja. Og så kan vi forstå på ham, at rockmusikken gerne må være ligesom ypperste præster for et nyt slags oprør. Det oprøret starter i rocken, siger han. Er du egentlig ikke enig i det, som rocken melder? Nej, det er jeg egentlig ikke, fordi det har jo noget at gøre med den tid. Hvad der sker, hvad der er for en historik, men der fører op til en given tid, og hvilken sum af subkultur og politiske strømninger og samfundsmæssig udvikling, der ligger. Og det faldt så lige pludselig sammen der med rocken fra slutningen af 50'erne og så 10 år frem. Der er jo rigtigt nok. Der var det alle de politiske aktive og alle sagsforkæmper, både ved universitetsmiljøer og kvindesager og ting og sager, de fandt en fælles fest og en fælles talerør i rockmusikken. Ja. Det er der ingen tvivl om. Men det betyder jo ikke, at det er det, at rocken, at man så rigidt skal holde fast i, at det er det, rocken kan. Det kan rocken også, Men jeg vil våge at påstå, at der er endnu mere, altså man kan vende den fuldstændig på hovedet og sige, nogle af de positive konnotationer, som Ole forbinder, altså for eksempel som at være oprørs talerør med rockmusik, dem er der masser, der igennem årene lige siden har vendt på hovedet og tænkt, det kan man simpelthen ikke holde ud og høre på alt det der frelste. Altså tænker du igen på YouTube måske? Ja, det kunne være YouTube, det kunne være Patti Smith, det kunne være alle mulige. Der er alle de der folk, som har taget den lette genvej til at få nogle bifald i forhold til at gøre nar af George Bush eller ting og sager. Ikke? Jeg vil bare påstå, at nu ser I vinter har Sten Jørgensen fra Sort Sol, som er et af de mest originale rockbands, vi har haft overhovedet her i Danmark, der har han siddet og været med dommer i sådan en populær tv-udsendelse. Ikke? Og så, kan man, så vil alle dem med Oles briller på, de vil sige, ej, han har solgt fuldstændig ud. Jeg vil hellere vente den om og sige, at det har han ikke. Fordi jeg vil påstå, at der er nogle andre generationer, der er kommet til siden, for hvem det er. Det mest positive, man overhovedet kan opnå, det er at sidde primetime lørdag aften i en rød stol på landsdækkende tv. Og så bagefter kan det godt være, at de begynder at lære Sort Sol at kende, men de tænker, at Sten Jørgensen, han er for fed, fordi han sidder lige præcis der. Det er, fordi vennerne har vendt i samfundsudviklingen. Ja, så jeg er jo, da jeg er gammel, nu er jeg ikke alene advokat for. Vi har stået flere gange og sagt, at Sten Jørgensen har solgt ud i det her program. Ja, jeg har i hvert fald. Jeg har også sagt det på gang. Ja, vi har begge to sagt det, men det er fordi, at program, vi synes. Og der vil jeg gerne, lad mig bare holde mig til, hvad Ole Højlund siger om den sag. Det er faktisk, fordi I er for gamle, så. Vi er også ved at være gamle. Ja. Altså, det er relativt 20 år, jeg synes, det er helt fantastisk, med den der Star Trek-stol og ham der hipster med den der traktor-kasket. Ikke? Jeg synes, det er sell-out big time. Ja. Han skulle have haft Frutteprøveprisen for det. Det er vores kanals pris til folk som ham. Men okay. Rockmusikken er knæsat som biprodukt i en række populære underholdningsprogrammer, siger altså Ole Højlund. Her tænker han altså på, at netop DR og TV2, som vi lige har omtalt, har en opdragende funktion med de her X-Factor og Voice. Har han ikke ret i det? Altså, kunne de ikke i det mindste gøre noget, i stedet for, at det hele bliver sådan noget? Jo, det kunne de sagtens. Det kunne de sagtens. Der er han jo lidt ret i. Det er jo ikke engang rockmusik. Det er jo bare sådan noget cover- og kopimusik, det hele. Det er jo sådan, altså, det er sådan noget reproduceret, fuldstændig fyld, alibimusik. Mm. Det synes jeg er rigtigt nok. Han kalder det tv-rock, ikke? Jamen, det er også sådan noget tv-rock. Det er ufarligt, og det er det laveste fællesnævner. Det er sådan en bubafisering af den i primetime, ikke? Der er ikke noget, der er farligt. Alle er sådan rimelig lige gode og rimelig ligeglade. Men der vil jeg sige, hvis Sten Jørgensen havde din også, og du påstår, han har, så vil han jo sørge for, at de spiller ordentlig musik. Jeg har ikke sagt, at Sten Jørgensen også, og jeg siger bare, at unge mennesker ser ham som om, at det er positivt, at han har siddet derinde. Ja. Han har også, ligesom alle mulige andre musikere, lov til at have en karriere, der spænder fra, at han er 20 til, at han bliver 70. Og på nogle tidspunkter vil han have brug for at tjene nogle penge. Og så er det klart, så kan det være en grund til at fred være med det. Mm-hmm. Men du tager så de unges kan man sige, rolle eller synsbevægelse. Jeg tager samfundsudviklingens rolle. Jeg tager de nøgterne facts. Mm-hmm. Okay, men så lad os snakke om for eksempel hitlister, ikke? Der siger vores gode ven, Ole Højlund, som desværre ikke kunne være her, hvorfor jeg repræsenterer ham. Han siger, det du nævnte selv til at starte med, han hele kronikken kom i spil, fordi han citerede en musikekspert på BBC Radio, der sagde, at rocken er endegyldigt død. Sidste års top 100 liste rummede kun 3 deciderede rockhits. Mm. Og der kan man sige, på dansk betyder det, at Rasmus Seebach, Medina og Nick & Jay dominerer. Ja. Det er jo rigtigt nok. Det er godt, sådan er det også i Danmark. Ja, ja. Det er der sælger. Men det er der jo ikke noget, det er der jo sådan set ikke noget galt i. Det betyder jo ikke, at rocken er død. Der er for det første er der rigtig mange andre medier og andre kanaler, man kan komme ud igennem. Og for det andet har en hitlisteplacering jo ikke noget at gøre med det kunstneriske indhold. Uh-huh. Det har det jo, altså der er jo ikke, du kan jo ikke sætte et lighedstegn mellem, at fordi Rasmus Seebach har domineret hitlisterne, så er han den største kunstner, vi har herhjemme. For sådan er det, hænger det jo ikke sammen. Nej, og der kan man sikkert godt, vi har jo selv afspillet nogle. Min pointe er bare, I har afspillet nogle numre, og I kommer til at afspille endnu flere. Min pointe er bare, at den danske rockmusik og den danske musik i det hele taget aldrig har været så interessant, så spændende og så modig, som den er nu. Jeg har beskæftiget mig professionelt med det her i 17 år, og jeg vil sige nærmest lykkelig for at citere Steffen Brandt. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det er rart at blive udfordret på alle sanser i alle genrer, uh-huh, og se, hvordan de svæver fuldstændig uden bånd på sig selv, alle de unge musikere, og der bliver ved med at komme nogle nye til. Og det skærper også de ældre musikere. Men der vil Ole Højlund sige, vi kan ikke finde dem. Han siger, at musiktjenesterne, de ligger jo på TDC, Spotify, den slags YouTube, som vi snakkede om, de er uoverskuelige. Er det kun sådan en type som dig, som er musikekspert, anmelder, har tid og mulighed for at overskue det? For almindelige mennesker kan ikke overskue en milliard hits, ergo er der jo ikke rigtig nogen af dem, der slår igennem. Det kan de jo sagtens. Altså, fordi man, en musikkarriere kan jo godt fungere på... Altså, musik kan jo godt være en hobby, ligesom jeg spiller fodbold i min fritid, så kan musik jo godt være en hobby. Altså, man behøver jo ikke at, at leve fuldtids af at være musiker. Det gør jo... Altså, det kunne Nephew jo godt. Det gør de jo, har de så valgt ikke at gøre. Der er masser af ting, som ikke behøver... Der er masser af musikere, der laver super fin musik, som ikke behøver at leve af det fuldtids... Altså, jeg kan ikke se, hvorfor man... Altså, jeg synes, der er sådan det der lighedstegn mellem, at man skal slå igennem... Det er fuldstændig ligegyldigt i dag. Altså, det er det. Ja, det handler hvis man har en kommerciel interesse. Jo, men jeg synes, der sker... Altså, sæt det i forhold til, hvad der sker i forhold til musikken og tilgængeligheden, så er det jo... Altså, at være forbruger af musik i dag, at være musikelsker i dag, er jo... Altså, slaraffenland uden lige, synes jeg. Og jeg... Altså, der er jo... Altså, udover at der det kan godt være, at der ikke... At aviserne, for eksempel, som har været toneangivende på musikken herhjemme i mange år, at de ikke har samme gennemslagskraft om musikprogrammerne på radio, kunne man jo godt efterlyse nogle flere af, blandt andet her. Men altså, der er blogs, der er henvisninger, der er playlister, venner inspirerer hinanden via Facebook konstant. Jeg vil våge påstå, at man kan finde alt mellem himmel og jord, også masser af ting, man ikke kender, som man bliver glad for. Vi skal nå at høre de eneste to med aftenbøn, men Anders, ja. du som overdommer, som, hvad siger du? 3-2. Til mig, ikke? Nej, til Thomas. Nå, men så bliver vi nødt til at have den gode Ole Højlund ind i morgen. Ja, jeg skal lige, vi skulle næsten have nogle, du har jo været så sød at sætte nogle navne på noget af det her nye dansk rockmusik, som du er så glad for at findes i dag. Og vi har tidligere hørt Veto, vi har hørt Kellermans lige før, i tredje bane. Det er dem, der hedder de eneste to. Hvorfor du... Jamen, det er fordi, det er simpelthen så overgrund og så populært, som det overhovedet kan blive. Men jeg mener stadigvæk, der er en udvikling i det her nummer, som er en fuldstændig guddommelig tekst, for eksempel. Det er også noget af det musik kan i dag, som man ikke kunne i slutningen af 60'erne, sådan rent tekstligt. Ikke? Skulle vi ikke tage os en gin og gøre natten lidt længere? Det er så lang tid siden, hvis du ved, hvad jeg mener. Det tror jeg, jeg vil. Lad mig høre dit syn på den nye sten, jeg bor på. De ben, jeg glor på. Og den gud, som jeg beder til. Kan jeg bede om det? Der er virkelighed, som kun drømme kan gøre noget ved. Dem må man drømme sig til. Yeah. Og jeg er krybet i læ, der er ikke en vind, der rører sig. Jeg er gået under jorden, og jeg skal kraves ud med ske. Bye. band som DD, de har vel en 100 nummer. De har nye sange, som de gerne vil spille, og så har de en masse gamle sange, som fansene rigtig gerne vil høre. Og lige præcis den udfordring, den snakkede René Fredensborg og Jesper Binds om. Det er jo sådan, når man skal spille en koncert, så skal man have en setliste. Det er helt korrekt forstået. Der er nogen, der kører jammer den og tager en snak, og jeg mener også, at der er mange, som måske har de der 10 numre, så spiller dem, så de har altid, de behøver slet ikke snakke om sættet, for sådan er deres sæt, så det ud i mange, mange hundrede år, men altså, vi prøver at lave en ny en. Altså hver gang? Hver turné, hver håndfuld nummer, hver håndfuld koncert. Ja, det vil sige, det er de spillede. Nu spillede de så ikke i går, men det er spillet sidst. Der spiller de nogenlunde sammen igen. Nogenlunde sammen, ja. Og jeg er meget spændt på, selvfølgelig, hvad det er, vi skal spille, ligesom jeg forventer, at publikum her på Northside er spændt. Hvis vi nu starter helt fra toppen, ikke? Ja. Call of the Wild-pladen, den første plade. Ja. Land of Their Choice? Nej. Call of the Wild? Nej. Riding with Sue? Den har været med, er ikke med i dag. Marlboro Man? Den er ikke med i dag. Counting the Cattle? Nej. Jackie O? Nej. Trucker? Nej. Rock River? Nej. Johnny? Nej. Son of a Gun? Nej. It's After Dark? Ja. Den er der, for den er der altid. Ja. Det er slutteren, ikke? Ja, det er, når det er mørkt, så vil vi gerne spille den. Never Never, bonus tracket. Ja. Den spiller I? Ja. Det er sjældent, ikke? Jo, vi spiller Indian Girl, som den også hedder. Den hedder Never Never og Indian Girl? Ja. Og hvorfor har I valgt den så? Det er fordi, at nu har vi spillet Riding with Sue så sygt mange gange. Og Stig, han skal have et eller to numre. Det er reglen. Sådan skal det bare være. Altså, hvor han får lov at bestemme? Ja, hvor han synger. Det er ikke sikkert, at han bestemmer lige så vel, som at det er ikke sikkert, at jeg får lov at bestemme de numre, jeg synger. Men det er har noget at gøre med, at der skal være lidt af. Det skal ikke være det samme hele tiden. Nej, og han synger jo It's After Dark, det ved vi. Det ved vi, ja. Og så synger han faktisk også Never Never. Ja. Godt. Flotte cykelpladen. Ja. Isn't That Wild? Ja. Den spiller jeg også. Ja. A Horse With No Name? Nej. Mighty, Mighty High? Nej. I Won't Cut My Hair? Nej. Måske, altså, det er nej. Men nogle gange er den er der ikke i det. Den skal jo være der. Jamen, det er mange år siden, den skulle være der. Vi har besluttet, I Won't Cut My Hair er sådan et fedt nummer. Men det er en bastard blues, og man kan ikke drive rovdrift på noget, der er så, om så må sige, baseret på følelser. Så det kan man ikke, gentage. Den kan ikke gentage. Hvis vi spiller den 3 dage i træk, så de 2 sidste gange er dårlige. Så det er ikke, fordi publikum ikke gerne vil have det? Nej, det vil jeg enormt gerne have. Ja. Men det er, fordi vi selv går... den er så, om så må sige, så simpel, og der skal altså have... Der skal man holde pause med. Så kan man til gengæld sprænge fuldstændig i luften, når man tager ind i spillet den. Ja. Og det gør vi så gerne sådan hver 10. koncert og sådan. Er du egentlig ikke den sidste, der mangler at klippe dit hår? Jo, det er rigtigt. Det er så jeg bliver også nødt til for det første at holde sin lille alibi-tale inden. At jeg har fået lov af de andre at synge den her sang. Ja, ja. Men det bliver så ikke i aften. Okay. Mm. Black Crickets? Nej, det er ikke så lang tid siden, men nej. There's a Ship? Nej. God's Favorite? Det var ikke så lang tid siden, men nej. 10 Knots? Nej. Ride My Train? Nej. I'd Rather Live Than Die. Nej. Så går vi ned til pladen No Fuel Left for the Pilgrims. Ja. Sleeping My Day Away. Ja. Den er altid med, ikke? Ja. Altså, hvis I ikke spiller den, så får I dårlige anmeldelser af publikum. Ja, men vi kunne godt, men altså, problemet er, at det er, det har vist sig at være, altså, ikke nok med, at det var et hit for dem, det er også et hit for os. Den er meget kær ved vores hjerter, og vi har jo, der er jo indlagt 15 minutter, hvad skal man sige, hvid plads, hvor der alt er muligt. Det vil sige, vi kan selv lave den om hver eneste gang, og det betyder meget for os. Vi kan spille den altid, og den er ny for os altid. Det er hardt. Den spiller vi også i dag. Fedt. Point of view. Måske spiller vi den dag. Hvordan kan du sige, måske skal vi have set? Fordi jamen, vi skal lige snakke, fordi det, vi får ikke lov til at spille hele vores sæt i dag, så det går godt, at der er noget, der bliver røget, der ryger ud. Og det er heller ikke så lang tid, I skal spille, som vi plejer. Det er det. Nej. Så er det Rim of Hell. Nej, det kommer ikke med i dag. Set CMI. Kommer heller ikke med i dag. True Believer. Heller ikke i dag. Girl Nation. Heller ikke i dag. Lords of the Atlas. Der var med i vinter. For en kort bemærkning. Kommer ikke med i dag. Overmatch. Kommer ikke med i dag. Siamese Twin. Kommer ikke med i dag. Wild Talk. Kommer ikke med i dag. Ill Will hedder den. Nej, kommer heller ikke med i dag. Ill Will. Ja, undskyld. Det er jorden. Bad Craziness. Ja. Den er også sikker, ikke? Den bliver vi, og næsten også, den er også fantastisk dejlig, for den er let at spille. Det er 3 akkorder, men meget som ligger lækker på guitaren, og hele verden kender den også. Ja. Så det vil sige, der er opbakning. D-Law. Ikke i dag. Day of Wrong Moves. Ikke i dag. Rock'n'Roll Radar. Ikke i dag. Down That Dusty Third World Road. Ikke i dag. Making Fun of Money. Ikke i dag. Grow Up Hey. Jo, det tror jeg kommer i dag. Men det er også en klassiker, ikke? Jo, det bliver også, det er også en. Men der har vi også indlagt et jamstykke, som også gør, at vi kan holde os selv og publikum ud. Er du kommet i tanke med et godt sæt, I har haft, hvor det alligevel gik galt, eller hvor det gik godt, eller? Der har været mange. Jeg synes, det var noget, der var rigtig, rigtig smart. Det var, jeg tror, det var at starte med kampen med Kattel på Roskilde. Det troede vi var rigtig fedt. For det var jo en knoldemark og dyrskueplads og sådan noget. Så vi blev counting the cattle, var helt rigtigt at starte med. Det var helt forkert at starte med. Til gengæld havde vi meget store skænderi i den her omgang, fordi jeg vil have, at vi starter med en håndholdt. Det vil sige, det er den, hvor jeg løber ind uden at have guitar på og synger en sang, hvor jeg har, bare har trådløs mikrofon og råber og skriger og hopper rundt og vrider mig som en idiot. Fordi jeg vil have adrenalin skal op med det samme, både i mig selv og i publikum. Mm-hmm. Og hvor Lars der kom op og var fuldstændig og sagde, nu skulle jeg sammen slappe af, og nu skulle vi starte med A New Age Moving In. Fordi det var den sejeste bastard blues, og det var, og folkene ville suge folk ind. Og selvom jeg har svært ved at indrømme det, så tror jeg, at de faktisk har ret. Så hvad starter med det? Vi starter med en langsom bastard blues, der hedder A New Age Moving In, som rent faktisk suger folk til sig. Help Yourself Fish. Ja. Printerpladen. Ja, rigtigt. Reconstruct That. Ja, altså, og nej i dag. Fordi, men det tror jeg, vi spiller på søndag. Til gengæld, når vi spiller i Frankrig. Nej, på turné nu? Ja. Stadigvæk. Mm. Written in Water? Nej. Help Yourself Fish? Nej. Soulbender? Nej. Unowned? Nej. Candid? Nej. Blood In? Out? Nej. Praying to a God? Nej. Naked but still stripping? Der kommer nogle gange med, men den er ikke med. Are We Alive Here? Nej. It's when it swung its right. Nej. Glass. Nej. Okay, så so Sympatico. Mm-hmm. Empty Heads. Nej. Sympatico. Nej. Home Alone. Four. Nej. Cloudy Hours. Nej. I Hate to Say I Told You So. Nej. No One Answers. Nej. Mad Days. Nej. Don't Tell Me Anything. Nej. You Do What I've Just Done. Nej. Life Right Now. Nej. Now or Forever? Nej. A Hand Without Strength? Nej. Der bliver jeg nødt til at spørge dig. Ja. Det er hele Sympatico-pladen, der ryger ud der. Ja, altså vi har spillet Home Alone rigtig meget. Vi har spillet Hate to Say I Told You So mange gange. Vi har spillet Mad Days så sent som sidste turné. Det vil sige på Monster Philosophy. Og det var en stor glæde. Cloudy Hours er et nummer, som folket derude rigtig meget gerne vil have. Men som Stig og Kopper jeg synes er lidt lorten over. Men der er ikke selv skrevet det? Jo, vi har jo alle sammen været mere eller mindre med, men der er jo nogle numre, nogen har mere på hjertet end andre. Hvad er dit yndlingsnummer? Mit yndlingsnummer, det er Jackass i December. Så er spørgsmålet om den er på i dag. Ja, det kommer vi til. Ja. Everything Glows-pladen? Everything Glows? Den kommer med. 900 and Yesterday? Kommer ikke med i dag. Det er så 1900 and ja. Yesterday. The Road Below Me? Kommer ikke med i dag. Something Good? Kommer ikke med i dag. Sunstar? Kommer ikke med i dag. Evil Twin? Kommer med i dag. Det er riff. Ja, det er rigtigt. Det skal man. Ellers går de... Ja. Det smadrer de... Ja, ja, men den kommer også med, og den var et øjeblik, og det var også ærgerligt. Men den er på. Men det er rigtigt, det er en publikum vil have. Jo, men det er igen... I vores skizofrene karriere, så er det meget, meget, meget tydeligt i Danmark, at nummerne fra Everything Glows rigtig vækker glæde. Mm. Lige så snart vi tager nummer fra Everything Glows til Tyskland eller Frankrig, som vi gør på søndag, så bliver der en lidt flad fornemmelse, for det var en plade, der aldrig rigtig kom videre. Det er meget mærkeligt, at det er jo en af vores yndlingsplader. Vi synes, vi klarede den rigtig godt, og det var et af højdepunkterne i vores karriere, men det kom aldrig ud på det tidspunkt. Der var... Pladebranchen ved at begynde at gispe, og ingen ture noget, og der sker ikke en skid. Så der er simpelthen forskel på, I skal tænke over, hvilket land er vi nu i? Der er en skizofreni, der kører, og man kunne skide på det, og man kunne bare sige blab, sådan er vi, og blab, blab, blab, blab, blab. Men det er jo ikke... Men er der jo ikke udelukket for sin egen skyld. Nej, så altså, der er nogle bands, der godt kan finde på ligesom ja. At sige, jamen de vil ikke spille hitsene. Der er der nogle bands. Men det... og der er også nogle af vores numre, som er hits for nogle mennesker. Og man får masser af roser af at spille, som vi ikke spiller. Vi har ved det i vores skizofren karriere, kommer vi også ud og skal spille D&D for folk, der aldrig hørt os før. Når man spiller sådan en, som for eksempel på søndag, hvor vi spiller sådan en stor heavy festival i Frankrig, der kan vi ikke regne med, at der er særlig mange, der kender til os. Derfor så spiller vi det, vi aller helst ved vil have en fiasko med, om sådan, hvis det er det, der kommer til os. Ikke? Så vil vi være sikre på, at vi har gjort præcis det, som, så uanset hvad folk siger, så kan vi gå glade i seng alligevel. Så kan man så sige, jamen hvis I har det aller fedeste sæt, hvorfor spiller I så ikke det hver gang? Jamen, fordi så ødelægger vi det aller fedeste sæt, hvis vi spiller det hver gang. Ja, fordi du er selv træt, altså. Ja, simpelthen. Okay, got it. Candy bar? Kommer ikke. A kiss between the legs? Kommer desværre heller ikke. I'm not the same? Kommer ikke. Summer me soon? Kommer ikke. As common as? Kommer ikke. Last Mango in Paris, det er så kun udgivet på det japanske album. Det er rigtigt, ja. Og den kommer heller ikke. I'm a little cloud? Kommer desværre heller ikke. Soft Dogs, pladen. Soft Dogs. Nummeret Soft Dogs har vi med. Og jeg har en fornemmelse af, at vi ikke får lov at spille hele vores sæt i dag, så det kan være faktisk, at den lå ud med halen mellem benene, faktisk. Og hvordan finder jeg ud af det undervejs? Det, vi tager en snak her lige om lidt, om hvorfor en af dem, der ryger ud. Det har også noget, der er meget godt med tid at gøre. Soft Dogs er et stort nummer og et langt nummer. Ja. Det vil sige, i stedet for at smide to små ud, kan man smide et stort ud. Okay. What's the matter? Den spiller vi ikke. The Truth About You? Spiller vi heller ikke. Golden Way? Spiller vi heller ikke. So What? Spiller vi nogle gange, men ikke i dag. Between You and Me? Spiller vi heller ikke. Out There? Spiller vi heller ikke. It Changes Everything? Spiller vi heller ikke. Un Frasso Latte? Spiller vi heller ikke. Blue All Over? Spiller vi heller ikke. Hey Little Airplane? Spiller vi heller ikke. Humankind? Spiller vi heller ikke. Så der Scare Yourself-pladen? Lawrence of Suburbia? Spiller vi desværre ikke. A Good Day to Give It Up? Spiller vi ikke. Scare Yourself? Spiller vi. Den spiller ikke. Ja. No Hero? Spiller vi ikke. Hey Now? Spiller vi ikke. Camping in Scandinavia? Spiller vi nogle gange, men ikke for tiden. Unexplained? Spiller vi også nogle gange, men ikke for tiden. Little Addict? Spiller vi ikke. Dirty Fairy Tale? Spiller vi ikke. All Right? Spiller vi ikke. Last Chance to Change? Spiller vi heller ikke. Revolution? Spiller vi ikke. Nightmares in the Daytime? Spiller vi heller ikke. Too Deep for Me? Spillede vi spiller ikke mere for tiden. Beautiful Together? Er den, der har, den som vi den har været på hjemme i øveren til det her sæt, men røg af. Monster Philosophy? Spiller vi for sure. Milk and Honey? Spiller vi ikke. You Won't Change? Spiller vi ikke. If You Had a Head? Spiller vi ikke. I Am the River? Spiller vi heller ikke. Chainsaw? Spiller vi heller ikke. Money Always Takes the Place of Life? Spiller vi heller ikke. Night Stalker? Spiller vi heller ikke. If I Succeed? Spiller vi heller ikke. Så er der Disneyland After Dark, det hedder den nye plade, det, så det er helt lort, jeg stager så frem til. Ja. A New Age Moving In? Ja, det gør vi. I Want What She's Got? Spiller vi. The End? Den spiller vi indtil for nylig, men den er ikke lige med i dag. Fast on Wheels? Spiller vi ikke. The Place of the Heart? Var på hele vinteren, spiller den ikke i dag. Last Time in Neverland? Var på hele vinteren, men spiller den ikke i dag. Breaking Them Heart by Heart? Spiller vi ikke. We All Fall Down? Den spiller vi, for der er en lille klaver med inde på scenen, og det er kopper og så god til at spille, så det spiller vi. Så han er blevet interesseret i at spille klaver? Ja, det han er gået til klaver. Han har simpelthen gået at træne. Wild Things in the Woods? Den spiller vi ikke. Can't Explain What It Means? Spiller vi ikke. Drag Me to the Curb? Spiller vi ikke. Your Lips Are Sealed? Spiller vi ikke. Proud Mary? Blue Sweat Shoes. One. Der er Honky Tonk Woman. Ja, spiller vi heller ikke. Vi spiller ikke nogen covernummer, og der er flere end dem her, vi har været igennem. Det er en stor pose, ikke? Altså, det er en kæmpe stor pose, og det der er det gode ved det, det er jo, at det er op til os at få det til, at det overhovedet ikke lugter af nostalgi og at være nu og sådan noget. Ikke? Det er jo selvfølgelig vores opgave. For vi har ingen intention om at være støvet, eller hvad skal man sige, pleasen eller noget som helst. Vi har lyst til, det meste af tiden, at være sådan, som så stadigvæk piver lidt i ørerne, og ej, hvorfor nu det, og sådan noget. Der vil vi gerne have den reaktion, der er stadigvæk. Til gengæld, så kan vi så mærke med det samme, hvor vi hænder, hvad vi er til, når vi gør det. Fordi i mødet med publikum, der kan jeg love dig for, der er det svært. Uanset hvor meget vilje man har, er det altså rigtig svært. Og man kan tydeligt mærke, hvornår det er rigtig forkert. Har du en forhold til den offside? Jeg synes sidste gang, det var der. Var det et perfekt program, og jeg synes også, det er et rigtig godt program. Vi kom på lidt senere, og faktisk, vi gik hen og blev lidt småbeæret over, at de ville have os med. For vi er jo, altså, i de toneangivende festivaler, der har vi altså gået hen og blevet lidt chukadua-agtige. og sådan er det. Ja, det må man leve med. Og sådan er det, men tiden går over, og alt det der, sådan er det bare. Ja, det var René Fredensborg, der havde talt med Jesper Binzer fra DAD, og det var da et af de bedste interviews, jeg nogensinde har hørt med med et rockband. Jeg ville ønske René, han lavede præcis sådan et interview med stort set alle bands, der overhovedet findes. Nu skulle der være nyheder. Vi mangler nogle jingles, men sådan kan det nogle gange være. Jeg prøver